cali. Teraz za jedyne 3799, taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Epidemia koronawirusa zdecydowanie zwolniła. To opinia lekarzy o sytuacji w Polsce. Izraelski ostrzał zniszczył 13-piętrowy budynek mieszkalny w Gazie. Amerykańska administracja wzywa do zaprzestania wymiany ognia w regionie. Epidemia koronawirusa zdecydowanie zwolniła i dzisiejsze dane to potwierdzają, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Minionej doby odnotowano 3098 nowych zakażeń, zmarło 319 osób. Dr Sutkowski dodał, że powoli spada liczba zgonów z powodu COVID-19. Chociaż liczba zgonów jest jeszcze w dalszym ciągu bardzo duża, no ale nie jest to 700 czy 800 zgonów dziennie, jak mieliśmy jeszcze 3 tygodnie temu. Taki scenariusz mniej więcej przepowiadaliśmy, że pewnie gdzieś do początku maja liczba zgonów będzie duża jeszcze, ale będzie już się zmniejszała. Natomiast stopniowo i sukcesywnie będzie zdecydowanie zmniejszała się liczba potwierdzonych przypadków zakażeń. I tak się dzieje. Nie było to może specjalnie odkrywcze, ale ta tendencja, ten trend się zachowuje. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 62,5 tysiąca testów w kierunku koronawirusa. Izraelski ostrzał zniszczył 13-piętrowy budynek mieszkalny w Gazie. Do ataku doszło półtorej godziny po tym, gdy ogłoszono alarm i ewakuację mieszkańców zagrożonych okolic. W wyniku palestyńskiego ataku zostały przerwane dostawy energii pomiędzy miastami Eliat i Ashkelon. Najnowsza eskalacja przemocy jest największą od zakończenia ostatniej wojny w Gazie przed 7 laty. Jej powodem stały się palestyńskie protesty w Jerozolimie i ostrzał miasta przez Hamas. Palestyńczycy protestowali przeciw przymusowym wysiedleniom z arabskiej części miasta oraz przeciw ograniczeniom w dostępie do świętych dla nich miejsc na Starym Mieście. Stany Zjednoczone potępiły ataki rakietowe Hamasu na Izrael. Podczas briefingu prasowego w Waszyngtonie rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki wezwała do deeskalacji konfliktu. Powiedziała też, że prezydent Joe Biden jest na bieżąco informowany o sytuacji w regionie. Jen Psaki powiedziała, że prezydent Biden codziennie otrzymuje informacje o sytuacji w Jerozolimie oraz strefie Gazy i że Narodowa Rada Bezpieczeństwa USA jest w stałym kontakcie z przedstawicielami władz Izraela i Palestyny, a także innych krajów Bliskiego Wschodu. Psaki dodała, że głównym przesłaniem Waszyngtonu jest deeskalacja konfliktu. Poparcie prezydenta dla bezpieczeństwa Izraela oraz uzasadnionego prawa tego kraju do obrony swoich obywateli jest fundamentalne i niezachwiane. Oświadczyła Psaki, dodając, że Biały Dom potępia ataki rakietowe Hamasu i innych organizacji terrorystycznych. Jednocześnie sprzeciwiamy się ekstremizmowi, który doprowadził do przemocy. Jerozolima jest ważna dla ludzi wiary na całym świecie i powinna być miejscem pokojowego współistnienia. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała też, że rząd Joe Bidena opowiada się za dyplomacją oraz istnieniem obok siebie dwóch państw, izraelskiego i palestyńskiego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin pozytywnie oceniła starania polskich władz w sprawie zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie. Wczoraj premier poinformował, że zlecił działania zmierzające do dokonania takiej transakcji. Wiceminister Gawin w Polskim Radiu 24 mówiła, że Maria Curie Skłodowska była wielką postacią, odegrała ważną rolę w świecie nauki i utorowała innym kobietom drogę do kariery naukowej. Gwiazdę, którą odkryła razem z mężem, nazwała mianem Polonu nie przez przypadek. To był ten bardzo wyraźny ukłon w stronę Polski i obydwoje małżonkowi Curie, zarówno zgodził się na to Piotr, to była jej inicjatywa i nawet napisali, że ta nazwa pochodzi od kraju, z którego pochodzi Maria Skłodowska. Także ona utrzymywała cały czas więzi ze swoim ojczystym krajem. Dom został wystawiony na sprzedaż za 790 tysięcy euro. Wymaga generalnego remontu. We wnętrzach zachowały się elementy oryginalnego wystroju. A teraz o sporcie. Adam Malecki. I na początek wieści piłkarskie z Wysp Brytyjskich. Manchester City został mistrzem Anglii. Po raz 7 w historii. Tytuł dała The Citizens porażka wicelidera Manchester United 1-2 z Leicester. Ekipa Guardioli ma szansę także na triumf w Lidze Mistrzów. City ma mistrzostwo w kieszeni. Oto by pozostać w grze o wygraną w Lidze Hiszpańskiej grają piłkarze Barcelony. Mierzą się właśnie z Levante. Jeśli wygrają, a są na prowadzeniu, awansują na pozycję lidera. W piłkę grali dziś także we Włoszech. Tam 78 minut rozegrał Piotr Zieliński, strzelił gola, zaliczył asystę, a Napoli pokonało 5 5-1 Udinese i wskoczyło na pozycję wicelidera za Interem, który już Scudetto ma w kieszeni. Od Champions League oddala się Juventus, którym żegna się legenda klubu. Gianluigi Buffon już raz odchodził, potem jednak wrócił, teraz to już ma być prawdziwe addio. Czy mistrz świata z 2006 roku zawiesi buty na kołku? Jak sam mówi, albo zakończę karierę, albo znajdę coś, co mnie zmotywuje. Dużo sportowo dzieje się we Włoszech, na Foro Italico grają w tenisa. Niestety z Rzymem żegna się Kamil Majchrzak, który przegrał w dwóch szybkich setach z Kanadyjczykiem Szapowałowem. Rywal był poza zasięgiem, przyznał Polak. Dzisiaj był wyraźnie lepszy na korcie. Nie dał mi wiele do powiedzenia i nie dał mi wprowadzać żadnych z moich taktyk czy strategii. W sumie nie spodziewałem się, że to aż tak będzie wyglądać. Nie wiem, może miał taki dzień, może za mało wystarczająco go zmusiłem do tego, żeby grał gorzej. No postaram się wyciągnąć wnioski z tego pojedynku. Do kolejnej rundy awansował za to Serb Nowak Dżokowicz, a także w deblu Łukasz Kubot. W singlu gra wciąż Iga Świątek. Dziś poznała rywalkę, w drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. A w kolarstwie? Giro d'Italia, rzecz jasna. Czwarty etap wygrał Amerykanin Joe Dąbrowski, a nowym liderem został drugi na mecie Włoch Alessandro De Marchi. W Arabii Saudyjskiej już planują kolejną edycję rajdu Dakar. Ściganie rozpocznie się 2 stycznia 2022 roku, a zakończy 14 w Dżudzie. Jak zapewniają organizatorzy, będzie jeszcze więcej piaskowych odcinków. Wcześniej, bo w sierpniu, emocje bokserskie. Też w Arabii Saudyjskiej rękawice skrzyżują Anthony Joshua i Tyson Fury. Do pojedynku ma dojść w sierpniu, 7 lub 14. I jeszcze na koniec smutna informacja. W wieku 93 lat zmarł Teofil Czerwiński. Wybitny trener, wychowawca wielu pokoleń siatkarek. Jego wychowankami były m.in. Katarzyna Skowrońska-Dolata i Małgorzata Glinka-Mogentale. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro do 20 stopni na ziemi gorzowskiej, przez 26 w centrum, do 27 w Małopolsce. Na zachodzie i południu kraju pojawią się chmury, będzie padać, a po południu może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Michał Grabkowski, 7,5 minuty po 23. Dobry wieczór. See you. keeps the sound of your silence. In darkness is feeling I love to be gathered in blood, blood from above. Violence sets me free, brings demons back to torture me. There's no God pulling at my strings. I'm above all sorrow, make it free. Disengaged, I see your face. In a driven rush, I can't replace. Hands around your neck, is it enough? Staring into your eyes when the No to jak ktoś by miał wątpliwości, czy o tej porze położyć się spać, no to chyba wokalista nie pozwolił przed chwilą swoim krzykiem, aby państwo to zrobili. Tym bardziej, że teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia taki krzyk będzie dominował do północy. Ta audycja nazywa się Dogrywka. W każdy wtorek słyszymy się tu właśnie mniej więcej przez całą godzinę. Rozpoczęła grupa Slayer, oczywiście, że Slayer. W ramach moich opowieści na temat tego, jak to nadrabiam zaległości, jeżeli chodzi o dźwięki i płyty związane ze Slayerem. Nie tylko początek gdzieś tej działalności tego zespołu był mi obcy, co udowodniłem 3 tygodnie temu albumem Hallowaits, ale również ten 11 album, Repentless, gdzieś minął obok moich uszu torem, bokiem. Ale wróciłem do niego i on mi się bardzo podoba i on rozpoczyna nasze spotkanie. Jeden znawca metalu powiedział mi ostatnio, że bardzo dobrze, że grupa Slayer zakończyła karierę po wydaniu tego albumu. Nie wiem, jak mam to rozumieć i chyba nie chcę. Wolę słuchać tych dźwięków. Green when all are gone, not for love, for the enemy. Słucham, witam, mocne otwarcie, dobre, ale jednak wolę Metallicę. To znaczy, że państwo już piszą, ale przypomnę kontakt michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mailowo najprościej, jeżeli chodzi o Facebook, wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tak, to formacja Slayer z płyty wydanej w 2015 roku, Repentless. I oni rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie. Nic by się nie stało, gdyby Slayer ponownie zaczęli grać. To takie moje skromne wtrącenie a propos uwagi od pewnego znanego mi fana heavy metalu. Państwo piszą maile, tak? Państwo piszą w mediach społecznościowych. No i do audycji też przychodzi poczta. Przychodzi poczta zwykła i poczta elektroniczna. A w tej elektronicznej często jest coś ciekawego, pięknego do słuchania. Uderz w stół, jak to się mówi, bo tylko wybrzmiał zespół Slayer, to albo Metallica, albo teraz pan Paweł pisze, że woli Anthrax. No dobrze, no ale myślę, że ani Metallica, ani Anthrax to nie są nazwy obce tutaj słuchaczom dogrywki i nie wierzę, że przed radiem nie ma teraz fanów grupy Slayer. To takie małe nawiązanie do tego, co dziś czytam. Oczywiście za korespondencję serdecznie państwu dziękuję. A propos tego, co przychodzi w poczcie elektronicznej z muzyką, to ostatnimi czasy do audycji Dogrywka odezwał się label, który nazwany jest Horror, Pain, Gore, Death. I to jest label, który pochodzi z Filadelfii, no i jak to bywa, wydaje muzykę. Przyszła do audycji Dogrywka muzyka, która ani z nazwy zespołu, ani z logo zespołu, ani z okładki płyty mnie nie zainteresowała, ale postanowiłem otworzyć i sprawdzić, co tam się dzieje. I ani opis tej płyty w ogóle też mnie nie zainteresował, ponieważ black metal to nie jest moja filiżanka kawy. Ale kiedy włączyłem tą płytę, to okazuje się, że w tym black metalu jest coś, co sprawia, że moje uszy pragną słuchać tego właśnie krążka. I tak było z albumem zespołu Exsanguination, który właśnie przed chwilą wystąpił w programie trzecim Polskiego Radia. Płyta ukaże się w czerwcu, zatytułowana będzie Spectral Hymns. My już mamy ten album, ale jeszcze tylko niestety jeden utwór w tym momencie mogę z niego zagrać. Nazywają się Exsanguination, pochodzą z południa Massachusetts i nagrywają dla wytwórni Horror Gorn Pain Death. Strasznie słaby jestem, jeżeli chodzi o te kierunki w muzyce metalowej i ja o tym już wspominałem w audycji Dogrywka. Nie będę się nawet wstydził o tym mówić i te gatunki jak black czy death metal nie są moimi mocnymi stronami, dlatego czasami mogę pomylić black z death albo death z black, ale myślę, że chyba nic się nie dzieje. Ważne jest to, co zagrało. A zagra bardziej 11 czerwca. Wtedy album Spectral Hymns będzie miał swoją premierę. 25 minut po godzinie 23. Teraz zwolnimy i to stanowczo zwolnimy, bo ostatnio właśnie w mediach społecznościowych jeden ze słuchaczy przypomniał mi, że dzięki tej audycji poznał zespół Cyclona. Proszę bardzo, z przyjemnością wracam. Wiadomo, słuchacze są najważniejsi i słuchacze lepiej wiedzą od prowadzącego. A propos Exanguinations z południowego Massachusetts, to pan Sebastian napisał, jaki to black metal, przecież to czysta Szwecja z lat 90. No i tak się umawiamy, tak sobie zapamiętamy. Tymczasem końcówka płyty Venus Skytrip, to jest formacja Cyclona z brytyjskiego Yorkshire i swego czasu krążyła ta płyta w audycji Dogrywka. Państwo ją polubili, a ja dzisiaj z przyjemnością wracam do tego wydawnictwa tylko na jeden moment i zawsze przy okazji grania tej muzyki czytam opis muzyki tego zespołu stworzony przez chyba członków Kebab and Roll Desert Rock from York. Sure. Cieszę się, że się Państwu podoba. No to z metalu zeszliśmy do rocka pustynnego. To teraz z pustynnego przenieśmy się do alternatywnego, bo trochę tych grabkowych godzin mniej teraz na antenie i nie wiedziałem, gdzie z tym albumem wejść, więc wchodzę teraz. Pierwsze jest to płyta, z którą przychodziłem i przyjść mogłem do radia. Po drugie jest to płyta, która chyba najczęściej w ciągu ostatniego miesiąca kręciła się w moim prywatnym odtwarzaczu. A po trzecie jest to album Sweep It Into Space, Dinosaur Jr. saw the planet, I met the storm. If you're invited, stupid not to go. I took a peek out, saw you alone. I gave it everything I got. I tried to stop you, I could not. I'm here to tell you that's a lie. I got excited, I got depressed. The situation and then the rest. Feel out the others, test extreme. I came prepared to keep it mean. I press the button on the scene. I got to help you find the sound. I held a piece off ground and down. Thought that it meant you'd come around. Szanowni najlepsi na świecie słuchacze dogrywki, ja widzę, co się dzieje w skrzynce mailowej, ja widzę, co się dzieje w mediach społecznościowych i proszę pozwolić mi zajrzeć i zacząć odpowiadać po zakończeniu audycji, właściwie kilka minut po, bo teraz mało czasu, a chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że to niesamowita płyta Sweep It Into Space, Dinosaur Junior. Dinozaury, tak, dinozaury amerykańskiego rocka alternatywnego wróciły z płytą i ta płyta jest naprawdę świetna. Wiele razy chciałem ją zabrać do radia, ale zawsze coś. No i dzisiaj była ta chwila. Okej, wracamy do muzyki metalowej i bierzemy kredki. Bierzemy kredkę czarną, bierzemy kredkę białą i malujemy sobie twarz. Słuchacze niejednokrotnie mnie zaskakują, bo na przykład otwierają mi jakieś drzwi i podpowiadają pomysły, no ale proszę pozwolić mi też się zaskoczyć. No i niech sobie teraz wszyscy zadadzą pytanie, skąd ja mogę mieć taką wersję Curse of the Pharaohs z zespołu Mercyful Fate. Podpowiem, że nie była to kaseta magnetofonowa. 12 minut do północy, podczas jednego z ostatnich spotkań towarzyskich, późnym wieczorem zabrzmiała muzyka tej grupy i od razu sobie pomyślałem, że co jak co, ale legendy polskiego metalu to trzeba od czasu do czasu przypomnieć. Ja Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję za dzisiejszą korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl i za to wszystko, co dzieje się na Facebooku. No i dziękujemy za dzisiejszą audycję. Katarzyna Felszt-Wojtkowska, Michał Grabkowski, po północy osobliwości muzyczne. No i byli już panowie z Turbo, są panowie z TSA. Fakt, że w największych przebojach, ale miło, kiedy tym utworem zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Thank you. siebie, mój przyjacielu. Odszedłeś, bo byłeś słaby. Zapraszamy